ko wor nak mune zalika lolou moy ndigal li zalika lolou moy mbir mi tabarkal umay yu'azzim kep ko xamni ki nak magal nga umay yu'azzim kep ko xamni ki jox nga orma hurmatillahi hurmi yalla kep ko magal hurmi yalla wayajtanibu almaasi walmahari hurmatillahi hurmi yalla jakay kaaba ga tabarkalla hurum lepp lu yalla ormal ñak ko mu ormal ko fofu ko ku def lolu def gogu khayrun lahu mo gën ci mom te aw yiw la inda rabbihi fabram amna solo lol tabarkal yalla neena wa ukhillat lakum dagana lan ci yeen al an'amu jurgi jurgi dagan na ci yeen wa ukhillat lakum dagana lan ci yeen al an'amu jurgi illa ludut ma la nga xamne yutla alaykum jangalon nañ len ko ca sar wa ca kaw mudi al maida wala ca al an'am yoyu rek lañu aramal ci yeen lenen luko may rek dafa dagan ci yeen ngeen lek len muy ci an'ami te yoyé waxon nako muy al maita ak al munkhaniha te moy khalmu lakhsu bade te ken rendu ko ak lepp luñu rendi te suñu borom tabaaraku ta'ala taxut yalla neena yoy yep mom na ngeen ko maytu ndax yoyu dagan fajitanibu na ngeen maytu arju sa lepp luy sabe lepp luy sabe yalla tabaaraku ta'ala neena na ngeen ko maytu wa huwa ghayatul mubalagha fi an-nahyi min ibad an ibadatiha wa ta'dhiha fajitanibu maytu len arju sa lepp luy sabe min al-awsani te bok ci kirmi wajitanibu maytu len qawla zur wax judul deug qawla zur sede ludul deug lepp ludul deug bu len ko nango sede muko tabarakallah su ngeen xasse dem makka ba ñew yalla tabaraku taala neena na bok ci seen jikko ngeen mel ni so deme makka ray za tabaski wër kaaba ga wañi sa kawar tabarakallah neena na nga dañ tambul nak di ormal urumi yalla yi di ormal urumi yalla yi bo joge makka ba ñibisi ah neena nak lepp lu yalla di aramal buñ la ca gisati ndax alaaji diiw da def nangam yalla neena def reuy tay tur wi nga jël dafa mag lol moy bo xasse tuddu iliman mba nga tuddu serigne mba nga tuddu jangale kat mba nga tuddu alhaji mba nga tuddu aja suñu borom tabaaraku ta'ala na nga dal tambale melni modi hurmatillahi nga len bayyi xel bayyi ma yi nga xamne dagan nañu lek neena mom yoyu da lek luddu yi nga xamne dañ ko aramal buñ la gëseti ci lek lu aram ñaara ñettel ba fajitani bo rijza min al-awsan bo xasse joge makka ba ñewati buñ la fekkat ci rijza mukk min al-awsan ci ay jaamu xere mak yi dem ni ko yoy alaajidu setan sabar mune alaajidu dem ci am pom alaajidu dem ci ay tan beer ajaadu dem ci ay tan beer suñu borom neena bo xasse joge makka ba nopi ah fajitani bo rijza min al-awsan fa ci tege moy wajitani bo khawla zuur bo xasse ñew bul sédé ci lu dul deug bul bokkat ci lu dul deug bul bokkat ci lu leer ndax legi dafa am lu xew moy da nga toilette ba nopi da nga sangu ba set li ci def moy malakul mawt jël ci la nga and ak mom voyage ngeen dem al barzakh te itam xamulo kan ngay ñew kon fo ma ni nek rek na nga fexé ba sa toilette bobu bu mu yaqku te it sa ajgogi moy sa fonk bi mujj ci fonk l'islam yi def nga ko legi waj nga ba nopi tabarakallah peñew nga def nga sa yep tak nga sa walis li nga wara def moy fexé nak ba suñu borom tabaraku taala bu yonne al malak bu ñewé fekk la ci li nga xamné moy li bax yalla neena su ko defé hunafa alillah ngeen jeng bayyi fi mbollem luy ay tiaxan daldi womatu ci nga xamné moy suñu borom tabaraku taala ghayra mushrikeen bihi bañ ko bokale tek dara mom yalla yow dal lool dafa doy war lool bo xasse joge mak yalla neena li tax malay tere bokale modi wamay yushrik billahi kep ko bokale yalla fa ka annama mingi melni mom waji qarra dafa daanu min as-samaa'i bayiko ci kaw bamuy daanu bayiko ci kaw fa taqtafu at-tayru pitiye fakk ko manam bokale kan dal da melni ku demone makka ba ñew bi muy ñew avion bi ñew ba ci kaw ñina essence bi kat nangam nangam ñu takal gaay yépp ay parañ ñu wacc yalla neena aji bokale di mom mu ñew ba tim seen kër ay mbokam yépp ne alaaji ñew na alaaji ñew na neena ponkulum pici daan ñew na ko ciottat yu bu ko noné mu jaar fa dem neena bokale kat nonu la mel aw wala bok mu ne benen misal bu ko pici mu yobut tazwiñ bihi def ko walbati arrihu ngelaw li ngelaw dal ñuy gaglu ben aja wala ben alaji yalla neena ku bokale ni mu mel moy ngelaw la ñew rek buub ko dañ ko yobbu ci fi makanin sayyiq ci barab sore bo xamne ay mbokam xamuñu fan la nek su ko defee nona mën na ca doxé ba alku manam bokale dal yalla dalay misal riyay bi ci nek ak itam magay bi mo di neena ko bokale ñaar yi lay melni ko joge ci kaw doon ceppelu am picc mu reey ne la fukket dal la yob wala nga joge ci kaw doon ceppelu ngelaw li jaddal la def yele yobul la fenen fo xane bokut ak fiñ la doon gadalo ñaar yoy yeb bu ci nek gañ xajna ci ak sanku zalika yalla mune mbir mi non la demé zalika mbir mi dal nu ndak la demé mune leral nako ci ay atté wa man yu'azzim kep ko magal sha'air Allah barabi jamikay yalla yi barabi nga xamne ci lañuy jamu yalla mudi umuri din a'malul hajj ta la bok al adahi tabaskiya ta la bok wala hadaya hadiya ta la bok yalla ne nako baye xel yoy ben bu ci nek nga koy def nako suñu borom tabarak wa taala santane mune fa innaha yoy min taqwal qulub mingi bok ci ragal xol min taqwal qulub mingi bok ci ragal xol قرطبي من أداف التقوى إلى القلوب لأن حقيقة التقوى في القلب وفي الحديث التقوى هاؤنا وأشار إلى صدره صلى الله عليه وسلم قرطبي دفني يلدف جل تقوى بوطة لك القلوب نكوة لن يداف من نق دق دق رجل يلدف قل لينك دق عديث بنيانا التقوى هاؤنا ينتبي عليه الصلاة والسلام دف التوقدي وقتان الصحابي من لن رجل يلدف في لينك dal di jël bara musanni kayba joxoñ ko ci dënd ba tafsirul qurtubi jukki fuk ak ñaar xatum juroom fuk ak juroom ben lañu jëlé wax joju yalla neena lakum am ngeen fiha manafi' lakum am ngeen fiha ci tabaski fiha ci xari manafi'u ay njariñ ila ajalin musamma ba ci ab buñu xam am ngeen ci ay njariñ yu bari ci batt bi ngay rat ci dom yi may am ci war giñ koy war ba waxtu la ci wadi jot mune summa ginaaw ga nak mahilluha barabam bañ ko war rendé barab bobé al bayt ila al bayt al atiq ma nga jëm ca neeg bu yag ba mudi hurum bi makka aw muna tabarakallah ñu tuddi fi nak al bayt lutax bi zikri li annahu ashraful hurum ka qawlihi ta'ala hadiyan baliq al ka'ba lol motax yalla nena wali kulli ummatin khairu masana ñew kaw suuf jaalna defalon nañ ko man sakan ak jaamu kayu yalla bepp khairu masana ñew suuf jaalna defalon nañ ko man sakan barab bo xane bi ci lay jaamu yalla subhanahu wa ta'ala mi ngi xibar kon di wone ne bepp khair bu masana ñew yonalon nañ ko aw yon wo xamne ci la doon jaar ibnu kasir nun la ko firé yaskuru ngir ñu mëna bak ismallahi tu yalla ala ma rizqahum ci leen wër lim leen wërsegal min bahimatil an'am ci bayyi may juri ñom tam ñu mëna bak yalla nim leen wërsegal ci bayyi may juri mudi gërem nak xar ak bayyi tabarakallah suñu borom tabaraku taala jox leen ko ñukay war di rendi waye neena mushriko ñu ñom dañ ko daan rendi diko rendi la xiram ya yalla neena fa ilahukum siyan yalla ji xed ya fi daan am ba xed wu mujju wi ñom ñaat sen yalla ji ilahun wahidun jann yalla dong la amul ñe am yalla ñe am yalla ñe am yalla yalla ji jenn la fa ilahukum ilahu wahid dafa fekk na nako ñe di presenter ak niko ñi di presenter moy wute waye alquran ak tire yi nga xamne mom la yalla tabaaraku ta'ala wacce won ñum ñep lañu wone moy fa ilahukum ilahun wahid falahu ta ci yalla joju aslimu na ngeen amut mune na ngeen amut yeen ñep ngir yalla joju nga xamne jenn yalla rek la mudi suñu borom subhanahu wa ta'ala fa ngeen amato nak yalla mune wa bashir na nga begal al muhbitina way top yi al muti'ina al mutawadi'ina al qasi'ina na nga leen begal wa bashir al muhbitin muhbitoni nak bo demé ci madarij salikin ibn al qayyim al jawziya bamuy lim manasil al ubudiyya di firi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in te jele ko ci serignam ibnu taymiya rahmatullahi alayhi daf ca wax ne ben tollu way la bo xamne nit ki ciy tollu modi ko xamne ki ci ak jaamu yalla am yeg na ne limuy bok at nit ñi di jaamu yalla dafa war am leneen lo xamne day beru bi ci jaamu suñu borom tabaaraku ta'ala ba dama ci teem bobu ñu tuddé madarij salikin tabaarakaalla ëndi nañu ko te ñu tahzib ko legi ba mu mel nonu mu mel yalla mu ne ñooñu allazina ñooñu nga xamne iza zukirallahu bu ñu tuddé yalla wajilat day tiit qulubum seen xol iza zukirallahu bu ñu tuddé yalla wajilat day tiit qulubum seen xol wasabirina ak muntabi ala ma asabahum ci lepp lu len dal ñooñu dem ci lañ bok nañ ci muqbitu ne wal muqimi as-salati way taqawul julli ñu tam bok nañ ci wal marzaqnahum yunfiqun te liñ at tam ñi nga xamne lu len yalla jox ñu joxe ca wa mimma razaqnahum yunfiqun ak itam lu len yalla jox ñu joxe ca wal budna neena wal budna gilem gu duuf nak mag reñ wal budna ja'alnaha def nañ ko lakum ngir yeen min sha'airillahi mu bok ci xeti jaamu kayu yalla yi lakum am ngeen fiha wala bok ja'alna min sha'airillahi lakum defal nañ len fiha ci mom khair aw yu wal budna gilem gu daw ja'alnaha bolen nañ ko lakum ñeel len min sha'airillahi ci li yalla sharia teural li yalla teural ci sharia lakum ngir yeen fiha am ngeen ca khairun aw yu ibnu kasir mune wa kaunuha min sha'airiddin annaha tuhda ila baytihi alharam bal hi afdalu ma yuhda almukhtasar jukim ñaaral ba katum juroomi temer ak ñen fuk ak juroom mune lolu non lako firé ibnu abbas mune buñuy firé lakum fiha khair mune naf'un fi dunya wa ajrun fil akhirah da ngeen ci am njariñ ci aduna te moy lek ci app da ngeen am fay ci al-akhirah tabarakallah te moy yalla duggal la ci aljann yalla mune faskuru na ngeen tuddu ismallahi turu yalla alayha ci li ngeen di ren sawafa sawafa ñu taxaw nek lu sappe bi ngeen len rendegul ci tank ya tollo yep ñu tollo ngeen tuddu yalla xamne xel li mos ni mu bare sawaf bari lol nga gis bu tabaski jote ni xar yi di bare bo deme ca daral ga da ngay defene li buñ ko rendé xar du fi am bu dewe ne nga ñew fekk lo xamne japp nga ni li mom mo upp le fi wessu won daw bo laaje yar kati xar ye ñi top to walu gërem ni ko nonu at mu jott ni wax nangi mu jinni lañu rendé sawaf fas kurusma la ya alaiha sawaf nga gis ne xaj ñi nga xamne juroom ñaari doom lay jur fuñ ne bu ñu ne won dañuy tabaski xaj kenn ñu bari duñu tabaski ndax xaj yi tollu ñu nonu ndax ñaaka barkel bu ñaaka barkel musi ibn nun waye li di xari tabarakallah at mu jot lu ñu renni bu deewen sa mu upp fa ndax ñi tabaski dañuy gën di yok tabarakallah sawaf suñu borom nun la mel du programme mukk lu ñuy dem bam yag ñu nan ah yalla lim programme da manki legi dedet lool do adam mo koy def waye yalla subhanahu wa ta'ala du ko def mukk tabarakal fa isa wajabat junubuha bu terele wetam nga mune bayima yi buñu terele seen wet yi fakulu manam bu ngeen ko rendé su baba fakulu lek len minha ca jurga minha ca yapwa wa at'imu ngeen may ca alqani'a wal mu'tar ñom ñep ngeen may len ci alqani'a الراسي من الأقرب أن القانع هو الرادي بما يدفع إليه من غير سؤال وإلحاء من القانع دال موم فخر رازي من سيري بيكو غنا جيغي تم ديبوتا مودي موي كو خامني لو نيوكو جوخ لولا دوينكو دو يال واني تي دو سانيو كين تي بول ما فاتي تي خارمي من والمعتر موي كو خامني كي موم يتعرض موم داي نيو نان نين ديف تباس نينام man de keur ga dar ñu ko fa wa ya'tarihim halan ba'da halin leg leg rek mu set fi gaay naka nonu bo ñewé ci kon al-qani'a wal-mu'tar tabarakalla ibnu abbas nim ko firé momit mune al-qani' ay al-muta'affif wal-mu'tar ay as-sa'il loolu la Ibn Abbas wax moom it. Ko defee ci Qatada ak Naqai ak Mujahid ak ñu bari ci salaf yi noonu la ñu ko firee, te mooy ki fegu bañ a laaj ak kii laaj. Fi mu nekk nii, bu azakay muurum koor di bëgg a jot, da ngay daal di gis alqaani ak almu'tar. Benn nit day ñëw ne la, sëriñ bi bul ma fàtte ci muuri koor yi. Nga gis koo xam ne ki moom yoonam nekkul ci mu naan bul ma fàtte ci muuri koor yi. Yàlla nee na bàyyi leen xel ñaar ñëpp rek, bàyyi leen xel ñaar ñëpp rek, tabarakallah. Yàlla mu ne ka zaalika, naka nii nii ngeen di rendee xar yi, saxarnaaha lañ ko tàggatale lakum ñeel leen, laallakum xayna tashkuruuna ngeen sant yàlla. Masal ci qaani, masal ci mu'tar, bu ko defee kenn ku nekk daal di ci am ci ñoom ñaar ñu ñëpp. Te ngeen xam ne nag lañ yanaala llaha du àgg ca yàlla, lañ yanaala llaha du àgg ca yàlla luhu muha yàpp wi. Di caajig ne tabaski mi yàpp wi la yàlla yi jël, tiim ko moog malaaka yi di lakk di lekk. Lañ yanaala llaha luhu muha yàpp wi du mooy lay àgg ca yàlla, wala dimaa'uha deret day du caajig ne mooy lay àgg ca yàlla, walakin waaye yanaaluhu taqwa minkum, ragal yàlla ga rek mooy li nga xam ne mooy lay àgg ca suñu borom subhanahu wa taala. Suñu borom tabaraka wa taala ci suratul hajj aya fanweer ak juróom benn jëm si fanweer ak juróom ñaar, yàlla nee na lañ yanaala llah du àgg ca yàlla luhu muha yàppi tabaski. Wax naa ne du caajig ne yàlla yàpp walay tiim woo malaaka yi ne leen kaay leen diw moo ñu yokkal yekk bi déedéet. Wala dimaa'uha deret ja it du caay ne mooy àgg ca yàlla mu naan malaaka yi kaay leen ñu togg lii déedéet. Walakin waaye yanaaluhu lay àgg ca yàlla attaqwa mooy ragal yàlla gi minkum gi jóge ci yéen. Moo tax rayum tabaski am taqwa baax na, waaye tuutim tabaski te am taqwa baax na. Waaye lu tabaski rëy rëy bu ca taqwa amul amul solo, bu tuutee te am taqwa moo tane moo gën sax lay wax. ak itam tabaski kon su boobaa taqwa minkum bi ci yéen, nit léeg-léeg mu am ñaari soxna yëkkale xar yëkkale xar toog ci diggante ba, su boobaa léegi moom walakin yanaaluhu taqwa minkum ja da koy daal di teggi. kazalika nii yàlla tàggatale kon jur gi, mu ne saxaraha lakum la leen ko tàggatale tabarkal, ngeen war ko rendi waaye am ak taqwa di ngeen koy rendi suñu borom tabaraka wa taala. tax taqwa nag moo di bàyyil yàlla yi tere tey jëfe lim santaane. moo tax bi ngay rendi xar mi dafa am lu xar mi nangu, mooy dafa nangul suñu borom tabaraka wa taala. nga dem fan koy jaaye ne xar mi ñaata, ñu ne nangam, xar mi nangu ñu koy jënd ak jaay. nga jël ak buum yeew ci baat bi, xar mi nangu ko koy yeew ndax yàllaa ne ko nangul ñu yeewal. nga fab daal di fodonku daal di dugal ci sa maalu oto ni maal bi xate, booy dem doo ci dugal sa doom, doo ci dugal sa sët, doo ci dugal sa frère, nga ne ci xar mi dell ci ginnaaw maal bi. daal di taal gaasuwaal bi lépp ak cëkku si yëg yëpp ngay kërëng kërëng yee ënd ci kër gi, mu tax rëpp nga ne xale yi sàng leen xar mi nangu rek. nga daal di yeew di jox ay ngooñ ak ay mburóog lu kenn xamut, yooyu miinu ko woon xamu ko woon, waaye nag mu nangu rek ndax suñu borom tabaraka wa taala mi ne ko nanga nangu, danaa la faye aljanna. nga daal di xëy benn bisi rek daal di fab jël buum yi daal di omat indi sol sa mbubu yu rafet, say soxna jëndi soble, jënd ay pomputeer, mun nañu dugg ca daas seeni paaka ak yooyu, jënd ay paaka yu bees, jënd ay tabarkalla lakkukaay yàpp yu bees, lenn lu nañu jënd ko ndax waajal seen xar mi rek, yàlla ne ko nangul rek danaa la faye aljanna. ngeen xëy ne ko ñor di ba ci rendikaay bi ne ko suuf deq rendi ko, xar mi mboolem li ko yàlla sant nangu na ko. waaw yow mi koy rendi nag, kon nag am nga taqwa boobu nga xam ne moom bu ñëwoon tey takk ak buum ci sa baat bi da nga nangu. ah Ismaïla mi tax de ñu indi tabaski tabarkalla ngir maa ngi noonu ñu ko nangoo woon. kon yàlla nee naa kazalika nii lay tax njàng mii ci am day moo tax saxaraha lakum tàggatal naa leen ko, ne leen rendi leen ko, di xool nag ba xam kan moo ci am taqwa minkum ak ku ko ci baam. li tukaddirullaha ngir ngeen bàq yàlla, li tukaddirullaha ngir ngeen bàq yàlla, yéen ñëpp ngeen di ànd allahu akbar allahu akbar allahu akbar kabira walhamdulillahi kasira wa subhanallahi bukratan wa asila. noonu ngeen koy déggee tabarakallah rajo dunia sawtul qalb di leen ko defal ciid bu jot. noonu la yàlla tabaraka wa taala bëgg mbedd yeeg kër yeeg juma yeeg jakk yi. yàlla nee na foo dem dañoo war di bàkk yàlla ala ma hadakum, ci lim leen jubal lii nga xam ne moo leen defal. kenn ku nekk rendi sama xar sa kër, kenn ku nekk sol sa yu rafet, kenn ku nekk am li nga xamne mom nga bëggon ci bis ba yalla mu ne ah kon de su boba li tu kabbirullah dama bëgg ngeen bakk yalla ala ma hadakum wa bashiril muhsinin mu ne nak deggalal ñi def lu rafet wa bashiril deggalal al muhsinina def kat lu rafet li ñi nga xamne bu tawaski jotee buñu rendé seen xar seddelé ko ne yalla waxe ñi nga xamne bu tawaski di juk ñu fexé ba ñu amul xar ñu jappal leen bañ am xar muhsinin ñi nga xamne bu tawaski jotee dañ seet jirim yeek fuqara yeek masakin yeek yep kenn ku ñu fexé ba wutal la xar ñi nga xamne bu tawaski jotee dañu fexé ba ñi nga xamne jekku wuñ ko ñu fexé ba jekal leen ko wa bashiri begal al muhsinina dakkatul rafadi luñ leen di begal ah xana dugg al janna tabarakallah yulent bi alayhi salatu wassalam motax kerabako malaka ma laje lan moy ihsan muneko an ta'budallaha ka annaka tara dagay rafetal di jaamu yalla ba melni yaangi jakarlo ak yalla ndax ku jakarlo won ak yalla diko jaamu di julli muy xol yaakar na ni julli ngay julli kerok mom kenn du masga julli gu rafetel non tabarakal yalla neena inna allaha yalla yudafi'u moy fek anil ladhina amanu ci ni gem suratu al hajj aya fanwer ak juroom ñet inna allaha yalla yudafi'u anil ladhina amanu yalla manam moy défendre ñi nga xamne ñoo gëm yalla tabarakallah mam cheikh al hadi malik si radiyallahu anhu wa nafa'ana bi barakatihi neena aya ji bokku na ci aya ji gëna dalal xelam ci alquran aya ji inna allaha yudafi'u anil ladhina amanu neena mo dindi ak ragal ci mom titutul dara japp na dal comme su amé iman legui lu nara jum ci mom ci aw ay joge ci ayu kenen joge ci ayu lenen neena inna allaha yudafi'u anil ladhina amanu neena ak benen aya bané inna allaha la yudi'u ajra al muhsinin mune ñaari aya yi moy doctrine bi nga xamné wala bok moy dundin yi nga xamné ci digënté ñaari aya yoy lay taxaw tabarakallah suñu gor gogou mam cheikh al hadji malik rahmatullahi alayhi wa radiyahu inna allaha yalla yudafi'u moy jagn anil ladhina amanu tabarakallah bay musaka mang koy wax ci wala falamba tegu yudafi'u anil ladhina amanu ya safi'u tabarakallah na yalla fay len mak ñooñu nga xamne len lu nekk wax nañ ñuko te joxel ñuko ci alquran bi mudi wax joju nga xamne mam musaka wax nako ak mam cheikh al hadji malik inna allaha yalla la yuhibbu du bëgg nak kul khawanin bepp warkat yalla bëggul warkat yalla bëggul warkat muk kafur yalla bëggul sul katu jëfit yalla ñaar ñi bëggu ci kenn khawan ak kafur khawan moy ko loko denk ci denkané dina ko lek kafur moy ko xamné lepp luñ ko defal ci ñeek dina ko neub du fay ñeek muk du wax kenn jërëjëf ci li ma defal ñaar ñi yalla neena bëggu ci kenn yalla da bëgg ko xamné ki bu ko defalé xewal muni alhamdulillahi rabbil alamin sant yalla bu ñepp xamné ki deug da bëgg ko xamné ki tabarakallah loko denk bu dello joté mu dello ko inna allaha la yuhibbu kul khawanin kafur tabarakallah yalla mune uzina joxna ñu ndigal li lazina ci ñi nga xamne yu qatiluna ñi ngi xex ak ñom bi annahum ci na ñom zulimu dañ leena togn yalla joxna leen ndigal nañu fayu nak legi ibn abbas radiyallahu anhu mune ay ji moy ay ji ñeuk wacc ci jihad al mufassiruna lool lañu wax ñune ashabu rasul ca makka mushriko makka yi dañ leen daan lor ay lor yu metti la nga fekk ben sahaba nga dawal sa fa fundal ko tabarakallah ñi di door mune bayna madrubin wa masjuu' wa masjuuh ñi di door ñi di tabarakallah di togn rek sahaba yi waye yoonte bi na leen isbiru fa inni lam umar bi qitalihim na ngeen muñ ndax kenn degluguma ñu xex ma xex ak ñom ndax itam neew doole songu xex xaru la ñi muñ rek ba ñu gaddaaye ñu gaddaaye ñoo makka mu ñoo madina nek fi ab dir tabaaraku taala daal di leen di wax nak ne usina lil ladhina yuqatiluna jox nañ leen digelu xex nak ñu daal di tambali nak bi nga xamé ñu ngi nek ci baba muy am juroom ñaar fukki aya tabarakallah yalla mu ne wa inna allaha ta'ala nak mom mi len digal ngeen xex ala nasrihim ci dimbali len la qadir ku ci am katan la legi xex jotna ni ngeen yor man na xex te sen borom dina len dimbali tabarakallah sahaba yi jog xex ca fukki fan yak juroom ñaar ca badar tabarakallah yalla mu ne allazina ñi nga xamne ukhuju dañ leena genné min diyarihim ci seeni kër bi ghayri haqqin ci luddul genn dëgg illa luddul rek an yaqulu ñu ne rabbuna allah yalla suñu borom lool daal neena mom moy togn bi yalla suñu borom daal lañ wax moy lañ togné way way li kay xana ak liberté dafa amut waye yalla suma borom kenn ku ne war na ko sañ wax ni lama yalla sant ci lay nekk kenn ku ne sañ ko wax ndaysan gis na kër go xamni gi gona gu jigen gu fa mur saw yaram ñu la dedet nang ko dindi mana way way xana nit lum sañe bi sañe bi warna ma sañe musur ab bopam ñu la dedet do ko fi defé tabarakallah ndax nangam ki nangam yalla neena ñi tam seen bakkar du dar lulul an yaqulu rabbuna allah yalla suñu borom min ko waxu dong nak dañu neewul yalla suñu borom dong dañu neeb yalla suñu borom lum téré ci dañu ko bayyi lum diglé ci dañu ko def loolu nak la yalla wax ni mom moy togn bi te gi togn day wax deug yalla amul solo de wama naqamu minhum illa an yu'minu billahi al-'aziz al-hamid suratu buruj non la suñu borom waxe tabarakallah suñu mam bi mo wax legi muy mam cheikh al-haji malik ya ngay deg mo nan la ayba fihim khayra an najmu'ahum thumma al-'udati shuhudi kull 'idami wala bako na bayil wadike bu fekke jumma modi woni ne ay bi sahabe dal moy naqari rek ci ko non yi rek ni tam senuk togn dal yalla neena du dar illa an yaqulu rabbuna allah tabarakallah wa yalla neena na ngeen daali taxaw digal na len ngeen fayu digal na len ngeen xex ndax ñi ngi len di togn walawla dafullahi nak dugon ko nak yalla jagn gi muy jagne annas nit ñi manam nit am doole yalla indi ku la ëpp doole ke am doole mu indi keneen ku ko ëpp doole mu ne walawla dafullahi nas bu yalla doon don di jagne nit ñi ba'dhum len ci ñom bi ba'din ci len kon de batay lahudimat sawami'u dañu daanel ay soror wa bi'un daanel marsay wa salawatun daanel jakkay wa masajidu daanel jumaayi yep yo xamni yuskaru fiha ismullahi kathira yalla neena bu duggu taw nak taxaw diko defendre leppay daanu wallahi lawla ma shara'ahu allah min aljiha wa qital al'a'da lastawla ahlu ash-shirki ala ahli al-adyan wa ta'attalat ash-sha'air ولكن الله تعالى دفع شرهم بان امر بقتالهم يي يالا تبارك وتعالى بوكو ديفوتون نانا مصيبام خام ген موس تبارك الله ني نكوي واخه سونو غورغا مام برام تبارك الله عنه شيبو ديموتون سي گيجگ موغا يوي دا فا مونتا نياك مودي نونو يالا فوك مو گيس كو خامني كي سوني لي دو في امي نونو يالا تخاو نيكو ساتيو يالا تخاو نيكو دينا في امي واي يالا نينا بولول امود ريك لهجمت سوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا متخ عمر دي واخني بوغن تيغي جاس جي سوف ريك تبارك الله ملنا نين ملون بوغن باي جهاد تبارك الله ملنا نين ملون ولا ينصرن الله تي يالا مني واتنا يالا دنا ديمبلي من ينصره كوكو ديمبلي ولا ينصرن الله من ينصره يالا دنا ديمبلي كيف كوكو ديمبلي ان الله يالا لقوي كو ام كاتن لا عزيز كو تاد لا تبارك الله يالا من الذين نيغا خامني ام مكنناهم بن لن جافان لا لي في الارض تشوف اقاموا الصلاه ني تخول جولي واتوا الزكاه ني جخ اسك وامروا بالمعروف ني ديغ لا نك ونهوا عن المنكر ني تيرل بون ولله يالا موم عاقبه الامور مجنت المير ньоญ ما نيغا خامني كون نيغي ديمبل يالا مودي كو خامني بو امي جافانال دادي تخول جولي با امي جافانال تيرل جخ اسك bu amé jappal di dégg lu bax bu amé jappal di téral bon yalla néna ñooñu day walillahi aqibatul umur mujeentel ga ci seen lox lay tégué mujeenteli mbir yaat tabarakallah ñom ñokoy mujje kon suñu borom tabaraku taala mi ngi wax né ci alquranul karim aqamus salata wa atuz zakat motax ibn abbas mu né humul muajirun wal ansaru wattabi'un bi ihsan ila yawmiddin wal ma'na هؤلاء الذين يستحقون النصرة الله هم الذين إن جعلنا لهم سلطانا في الأرض وتملكا واستعلاء عبدوا الله وحافظوا على الصلاة وأداء الزكاة دار ديغل لو باخ دار تير لو بون يالا موم اك موج كون موك ني دغلو ني لن دي جوخ داجي تي غودي بو نياري وقت تاجي فان ويري مينيت جيم تا فجر سي سين وقتان تي دي منتر الاسلام تاي ني وار لنا انديل ان شاء الله النسخ في القران modi atteb alquran bu dem bam yag alquran farko andi lenen wala sunna farko andi lenen lolou lañu ñu andil ci